Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Evet, konumuz belli tabii, yani İmralı ile yaşanan, yani PKK lideri Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmeler ve bunun Türkiye'yi defalarca denenen bu barış sürecine bu sefer götürüp götüremeyeceği meselesi tartışılıyor. Çok sayıda yoruma rastlanıyor. Gazetelerde okuyoruz, televizyonlarda da görebiliyoruz. Sizle bunu da birazcık konuşalım. Nasıl olacak? Ne diyorsunuz? Valla yani biz defalarca bu mevzuyu geçtiğimiz 10 yıl içerisinde konuştuk. Ama en son konuşmalarımızdan bir tanesi Ekim ayındaydı sanıyorum. Özellikle işte Antep olayları falan da yaşanmıştı. Biliyorsunuz Silvan'dan bu yana, yani yaklaşık 1,5 yıllık bir sürede bu savaş daha kanlı bir boyuta doğru ilerledi. Ve bazı kayıtlara göre, yani son 1,5 yıl içerisinde 1000'e yakın insan öldü. Buna Uludere'yi dahil etmiyorlar. Ve çok vahim olaylar yaşandı. Hatta 90'lara dönüş işlerdi ve Habur'la başlayan açılım süreci tamamen kapandı. Bu kapı kapandı. Bu süreç bitti. 90'lara geri dönüldü. İfadeleri kullanıldı. Aslında yani yıllardır bu meseleleri izleyen bir kişi olarak son 10 yılda Kürt sorununun geldiği ve çözümüne ilişkin adımların geldiği aşamayı çok farklı bir aşama olduğunu söylemiştik. Yani AK Parti iktidarının başlangıcından bugüne kalan sürece baktığımızda 1999 idam eyleminin kaldırılmasından bu yana gelişmelere baktığımızda kararlarının Kürt meselesinde inanılmaz bir evrelere gelindiğini, Kürt tanımı, bırakın sorununun devlet tarafından kabul edildiğini ve çözümüne ilişkin dikkate alınmayacak unsurlarla müzakere edilmeye başlandığı dönemler yaşadık. Dolayısıyla Habur noktası ve Oslo görüşmeleri Kürt sorununda çok önemli bir platoya gelinmişti. Ama gelinen bu platoda bir alt basamaklara dönüş değil, aynı plato üzerinde ileriye ve geriye dönüşlerin, gidişlerin olabileceği üzerinde de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani kapının bunlar yaşandıktan sonra 90'lara tamamen dönülmesinin mümkün olmadığı, kapının tamamen kapanmayacağı ve yeni bir platoda ileri ve geriye gidiş yaklaşımların söz konusu olabileceğini konuştuğumuzu hatırlıyorum ve hatırladığımız, gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de de bu sürecin bittiğine dair pek çok yorumda gelmişti. Yani bu konuda açıkçası iyimserliğini koruyanlar ve kötümser noktada savrulanlar açısından bu yeni durum bu şekilde ele alınmalı. Kürt sorununda Türkiye son 10 yılda çok önemli bir platoya geldi. Çözüm lafını ve müzakere, görüşme meselesi masaya oturdu. Ha buradan insanlar geldi. Bunları görmezden gelemeyiz. Yani bu bir noktada mesele cin şişeden çıkmıştı. Ve açılım meselesi yeni bir platoda yeni enstrümanlarla gündeme gelebilirdi. Nitekim yaşanan olay da o. Yani bunun zaten izlerini şeyde görmek mümkün. Açlık grevinin sonuçlandırılmasını görmek mümkün. Ve zaman zaman da görüşmelerin sürdüğüne dair bilgilerin kamuoyunda paylaşıldığını, sızdığını da biliyorduk. Dolayısıyla bu aşamaları görmeden ayrıca yani açılımla ilgili, sorunun çözümüyle ilgili pek çok sivil toplum, kanaat önderleri denilen kesimlerin de çok önemli katkısının olmaya başladığını, detaylı raporların tartışıldığı, ortaya çıkıldığı bir dönemi de yaşadığımızı görmezden gelmiş. Dolayısıyla bu sürecin başlamış olması bir şaşırtıcı değildi. Ama bu devam eden bu soruna ilişkin yaklaşımda ileriye ve geriye dönmüşler. Zaman zaman olacaktır. Hatta yani çok şey bir ifadeyle iki tarafta birkaç bin kişinin ölmesini göze aldı demiştik. Çünkü çok kanlı bir şey yaşandı. Savaş yaşandı. İnanılmaz sivil insanlara dönük eylemler yaşandı. Uru Dere'yi yaşadık biz bu konuda ve bütün bunlar kamuoyunda iyimserleri kötümser olmaya sevk etti. Ayrıca tabii ki hükümetin bu konuda izlediği otoriter güvenlikçi politikalar kamuoyu açısından bu konunun olumsuzlanmasına yol açtı. Dolayısıyla yani bu görüşmeleri şey yaparken meselenin tarihsel, yakın tarihsel aşamalarını irdelemeden yaklaşmamak lazım. Habur sonrası bu iş farklı bir kredi çıktı ama onun ileriye ve geriye dönük gidiş gelişleri söz konusu olabilir. Bundan sonra da olabilir. Dolayısıyla ama bu aşamayı görmezden gelemeyiz. Şimdi birincisi şöyle bakalım. Yani bu 30 yıllık savaş döneminde beyaz barış denilen bir dönem vardır ki bu da Aralık'ta başlayan bir dönemdir. Çatışmalar kış şartları, iklim şartları nedeniyle durur. Böyle de bir döneme girildi. Bu açıdan da çatışmalar fiziken daha az olduğu bir dönemdir bu dönem. Bu geçtiğimiz döneme baktığımda çok ciddi hem PKK kayıpları da oldu. Ve aynı zamanda sivil ve güvenlik kuvvetlerinden de ciddi kayıplar da söz konusu oldu. Ve bunların yarattığı tahribatı görmezden gelemeyiz. Ve aynı zamanda hükümetin izlediği bu politika bu bölgedeki ki bu bölgede hükümet nereden bakarsanız bakın bölgenin toplamında oyların yarısına yakınını toplayan bir parti. Ama geçen gelişmelere baktığımızda yani meseleyi bu konuma nasıl geldiğimizi hem tarihsel son 10 yıl 15 yıllık gelişmelerin içerisinden süzülerek bakmak lazım. Aynı zamanda son birkaç yıl içerisinde iç gelişmeler ve bölgesel gelişmeler üzerinden bu yakınlaşmayı, bu dilin, bu savaşın durdurulması, barışın sağlanmasına ilişkin adımların atıldığı ortamı ve iklimi anlamamız açısından hem yakın tarihe hem son dönem iç meselelere, son dönem bölgesel meselelere bakmakta fayda var. Biliyoruz ki biz bu bölgede AK Parti'nin izlediği politikanın AK Parti'ye çok daha az dönüşlü, dönüşsüz bir duruma girdiği, Kürt milletvekillerinin rahatsızlıklarından tutun da Suriye tezkeresinde 40'ı aşkın milletvekilinin oylamaya katılmaması, MDP'lerin dokunulmazlık kaldırılmasında karşılaştığı blokaj Erdoğan'ın bunları görmezden gelemeyiz. İç meselelerde hükümetin yaklaşımında izlediği tutumunda zaman zaman bu KCK tutuklamalarının vardığı nokta vesaire. Aynı zamanda AK Parti kongresinde yani hem ileriye bir ileriye iki geriye iki ileriye bir geriye adımlarla gelişen bir süreçti bu başından itibaren. Yeni platosunda da zaten bu şekilde ilerliyor. Yani habur sonrası sürece baktığımızda. Ama içeride bu dönemde şöyle de bir şey yaşandı aslında son yıllarda. Bu Kürt sorunuyla ilişkin hususlar bir askerle sivil arasında, hükümetle yasamayla askerler arasında konuşulan bir konu olmaktan önemli ölçüde çıktı. Aslında mesele yani efendim güvenlikçi baskınlar vesaireler onlar bir kenara kurum ama konu daha fazla siyasallaştı. Bugün için baktığımızda bu geçen sürede işte muhataplar artık TSK buna ne der, ordu buna ne der, bunun çözümüne nasıl yaklaşır değil, muhalefet buna ne der, işte kamuoyu örgütleri buna ne der, PKK ne der, BDP ne der, Kandil fonksiyonu nedir gibi aslında olması gereken evet, yani farklı noktaya bir, geldi. Evet, normal diyebileceğimiz demokrasiye gelişebilecek bir demokrasiye gelen nokta. Yani Hasan Cemal de Milliyet'te dünkü Milliyet gazetesinde İşte kan ve gözyaşı kaderimiz değil, barış mümkün çünkü olgunlaştı artık diyor. Bugün Türkiye'de aklı başında herkes barıştan yana, silah ve şiddet miadını doldurdu. Ve tarihin eli de bugün sadece Erdoğan'ın değil tabii Öcalan'ın da, BDP ve Kandil'deki lider kadrolarının da, Kılıçdaroğlu'nun da omuzlarında diye bir şey yazmış. Yani konu gerçekten böyle askerle hükümet sivil arasından çıktı ve gerçekten olması gereken mecralar. Kürtlerin temsilcileri, Türkiye Kürtlerinin ne diyor? Efendim ulusalcılar ne diyor? Gülenciler ne der? Nasıl bakar? Yani olması gereken TSEV raporu ne diyor? Falanca TÜSİAD nasıl bakar? Kamuoyunun gerçek sahipliğine ulaştı konu. Bu anlamda da yani Habur sonrası, bütün bu son bir buçuk yıl içerisindeki kanlı olaylar, güvenlikçi politikalar, sert politikalar, iki tarafında izlediği şey malumumuz. Ama konu milliyetçiler nasıl bakar, Kürt milliyetçileri bu meyvelere nasıl bakar gibi aslında olması gereken şeye geldi. Taraflara, muhatapların eline geçtiğini en azından söyleyebiliriz. Çünkü bu mesele hep sürekli askerin elinde bir meseleydi. Bu da vesayet rejimi açısından 2011 oylaması sonrasındaki iklimde yaşanan bir durumdur. Bunun da bir altını çizmekte fayda var. Cemal'e de doğru, yani herkese büyük bir şey düşüyor. Ama buradan isterseniz bir iki noktaya ulaşmak istiyorum. Bunlardan evet, bir dil meselesi. Aydın Doğan Bey bir bildiri yayınlamış ve kendi grubundaki genel yayın yönetmenlerini sanıyorum yapmış. Bir barışın dilini kullanalım filan. Buna en fazla ihtiyacı olan Sayın Doğan'ın yıllardır sahipliğinde bulunduğu yayın grubunun ihtiyacı var. Güzel bir şey yani bunu bu anlamda yıllar sonra da olsa bu dilin gazetelerinde egemen olmasını söylemesi Amiral Gemisi'nin denilen gazetenin yıllardır izlediği savaş dili politikasının bir noktada öz eleştirisi olarak algılayabiliriz ama bunu eski genel yayın yönetmeninin birkaç gün önceki yazdığı yazıya da Sayın Doğan'ın, Aydın Bey'in okumadığını söylemek mümkün değil. Özkök'te başka hususlara dikkat ediyor. Türk mahallesindeki durumu işaret ederek aslında bu dile katkıda bulunmadığını Sayın Aydın Doğan'a sormak lazım. Dolayısıyla gerçekten tamamen katılıyoruz. Çok nazik süreçlerde bilgi paylaşımı artı kullanılan dilin önemi büyük. Çünkü hemen geriye dönük tahribatlara yol açan nazik durumlar, bu tür meselelerin çözülmesi dünya pratiklerinde de yaşandığı gibi. Diğer bir dil meselesi madem açıldı Ömer Bey, mesela Kılıçdaroğlu da çok yadırgadığım bir iktisadi, ticari terimle yaklaştı. Yani kredi açmak. Kimilerine göre 40 bin, kimilerine göre 50 bin kişinin olduğu bir kanı durdurmak üzere hükümeti destekleme ya da şartlı desteklemek için ben yadırgadım açıkçası. Belki benim takıntım. Krediyi açarız, musluğu kaparız, dört madde sınırırız, ikisi olursa olmaz. Yani, evet, yani şunu söylemiş. Meseleye yaklaşımındaki hafifliği de gösteriyor. Başka bir kelime kullan, bir dil kullan yani. Evet, Kılıçdaroğlu şey demiş yani AK Parti'ye yeni kredi açıyoruz, sorunu çözün. Görüşmelerde dört temel ilke olması gerekir. Samimi ve dürüst olun, gizli ajandanız olmasın, angajmana girmeyin, muhalefete ve millete bilgi verin demiş. Ya işte yani dil gerçekten önemli. Aynı şey şeyde de var. Mesela ben şimdi ben anlamıyorum. Başbakan iki dedi, bakın ha siyaset değil, hükümet değil, devlet görüşüyor diyor. Evet. Bu ne demek bu yani? Bir de biz bazı AK Parti yetkilileri de şöyle başlıyor. Biz terörle mücadele için görüşüyoruz. Kürt sorunu çözmek için görüşmüyor musunuz yani? Bu birbirinin iç içe değil mi? Yani gerçekten tüm şeye baktığınızda bu dil meselesi son derece önemli. Basın, siyaset, yani 50 bin kişinin öldüğü bir yarana bir kapı açılmaya, aralanmaya çalışılıyorsa burada kullanacağınız yaklaşım, kelime kredi açmak olmamalı muhtemelen. Aynı şekilde burada devlet görüşüyor, bürokrat görüşüyor, ben değilim falan. Yani bu da bir garip bir şey yani. Sen siyaseten bunun üstüne inmiyor musun? İniyorsun işte. Neden bunu açık açık söylemiyoruz ki? Bu terör mücadelesi, Kürt sorunu iç içe geçmiş, terörle mücadele için görüşüyoruz diyor AK Parti yetkili. Hayır kardeşim, sen Kürt meselesini çözmek için görüşüyoruz. Evet. Yani Erdoğan'ın kendisi de Afrika yolculuğu öncesinde gazetecilerin bir sorusu üzerine de söylemiş. Yani kendisi krediye muhtaç demiş. Sen nereye kredi vereceksin? Sen krediye muhtaçsın. Hangi krediyi vereceksin? Bu işin çözüm yeri meclistir demiş. Evet. Yani bir komisyon oluşturma. Çünkü daha önce bir Cumhuriyet Halk Partisi meselenin çözümü için bir görüşmeler dizisi yapmıştı. Bir komisyon oluşturmuyor. Evet diyor. Yani o bir siyasi oldu. Orada paylaşalım diyor. Evet, birlikte çalışma önerisinde de bulunmuş oluyor yanılmıyorsam. Ortak, yani biz zaten kendi elemanlarımıza şey yaptık, beraber yapalım diyor. Onlara biz görev verdim ben zaten diyor başbakan. Yani bu basın toplantısında söylüyorum, samimiysen o ziyarette benim yanımda başbakan yardımcım Beşir Atalay, Ömer Bey Çelik yanımızdaydı. Grup Başkan Vekilim Mahir Ünal Bey de yanımdaydı. Kendileri üç arkadaşıyla geldi. Ben üç arkadaşımı görevlendirdim. Kendisi de bu üç arkadaşını görevlendiriyorsa hemen çalışmaya başlasınlar. Yasal düzenleme yapacaksak adımları beraber atalım demiş. Zaten gelecek gündeme dördüncü yargı paketi nerede görüşülecek? Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nda mı? Mecliste görüşülecek. Evet, tabii. Yani buraya geçmişte BDP de katılabilir buraya artık. Böyle bir oluşuma. Evet. Zaten eğer böyle bir Mayıs'a kadar işte bir takvim çıkmış belli. Belli neler konuşuldu, nerelerde ittifak sağlandı, nereler gri bölge onları bilmiyoruz. Zaman zaman çıkacaktır ama bunlar düzenlemek için meclise gelecek. Ya dördüncü yargı paketi denilen paketin içinde bu meseleleri aşmak için sonuçta siyasi ya da bürokratik bir karar, yani Kürt meselesinin çözümüne ilişkin hususlar mecliste bir takım kanun, bakanlar kurulunda yani bir takım yönergelerle kendini bulur. Hukuki metinler haline dönüşür ve işte ne yaparsınız? Ana dilde eğitim yaparsınız, yasa değiştirirsiniz, yönetmelik değiştirirsiniz, savunma hakkını Kürtçe yapılmasını sağlarsınız gibi. Yani bunlar gelecek, mecliste görüşülecek. Dolayısıyla yani bu oluşuma katılacaksa, kendisi de önermişti muhalefet. Ama açıkçası yani burada yine nazik gitmek gerekiyor. Dil meselesi önemli. Kavramları doğru düz oturtmamız gerekiyor. Bilgi paylaşımı gerçekten önemli. Asimetrik nedenden dolayı. Yani bu konu çok alınganlıklar içeren, Kürtler için de alınganlıklar içeren, Kürtler için de alınganlıklar içeren, meclisteki muhalefet hareketi için de zorlu bir konu. Dolayısıyla diyalog ihtiyacı söz konusu. Bakın mesele sonuna geldi. Yine yeni platosunda, yeni evresinde, tavır sonrası evresinde artık Öcalan'la, Kandil'le, Avrupa ile görüşülebilir noktaya geldi. Ondan öncesinde böyle bir yaklaşım, durum söz konusu değil ki. Dolayısıyla buradaki bu yeni platoda gidiş gelişleri önlemek istiyorsanız, ileriye doğru adımlar atmak istiyorsanız kullanılacak en önemli yer kamuoyuyla paylaşmak ve yasama organı meclis. Evet, burada yani önemli olan işte hepsi, çoğu mecliste bir de anayasaya da bırakılan bir şey de var. Tabii ki. Görev var yani, özellikle vatandaşlık tanımında. Kürtleri de içeren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı tanımına geçilmesi de bir anayasal düzenleme gerektiriyor. Ama ana dilde savunma hakkı, işte ceza muhakemeleri kanunun 202. maddesi gibi, hepsi mecliste. KCK'nın da şiddete bulaşmamış KCK tutuklularına 4. yargı paketiyle tahliye edilmiş. Bu KCK tutukluları Kürtçe savunma yapmaya başladılar mı? Bizim son okuduğumuz haberlere göre henüz başlamadılar. Çünkü başladı, tanı vermeleri olacak. Pek çok insan zaten bu savunmayı yapmadığından içeride. Evet. Yani mesela ben şey de merak ediyorum. Aklıma geldi. Mesela Öcalan'la Fidan görüşmeleri ya da bu Uludere özürü gündeme gelmiş midir? Mesela hükümet bu konuda tut o zaman. Madem sen de bir adım atıyorsun. Ne oldu bu Uludere'yi bir açıklığa karşı? Uludere Komisyonu raporu bu hafta mı açıklanacak? Anlıyorum. O konuda bir açıklama yok. Ama dördüncü yargı paketinin hemen geleceği yönünde bir yakın gelecekte çıkacağını, meclise getireceğini söylemiş başbakan giderken bu Afrika yolculuğu sırasında. Bir de işte bu, bir de yeni yerel yönetimler özellik şartının uygulanması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi meselesi var. Bir de BKK'nın silah bırakmasıyla Öcalan'ın uzun vadede ev hapsine alınıp alınmaması meseleleri var. Bunlar tartışılacak yani. Evet, şimdi dolayısıyla çok aslında yani nazik bir süreç. Dolayısıyla gerçekten yönetilmesi kredi açmalarla değil, daha farklı siyasal jargonlarla konuşulması, dikkat edilmesi gereken bir durum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ki unsurlar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisindeki unsurlardan da çok farklı olmadığını görmek lazım. Orada farklı farklı kalıplar var. Bu aslında yani bu aşamaya Habur sonrası ki yeni evresinde bu geriye gidiş binine yakın insanın ölmesi, terörün Antep olayı hep gözümüzün önüne geliyor. Onlarca bu tür olayların geçirmesi, yüzlerce PKK'lı gencin öldürülmesi, işte şehit cenazeleri vesairesi, bütün bu yaşanan acı olaylar hesabını Habur sonrasından bu yana hem öbür tarafta, iki tarafta bunun nasıl açıklıyor, o da çok önemli. Yani bu bine yakın sadece 1,5 yıl içerisindeki insanın ölmesi, bunca çatışma, harabiyet, biz bunun iç ve dış nedenlerini analiz edebiliriz ama bu arada yaşanan Uludere meselesi, bütün bunlar yani açıkçası açıklığa da kavuşulmaya muhtaç. Yerden siz açılım yapmak demek aynı zamanda geçmişi de yakın tarihi de aydınlatmak demektir. Bunların yani bir takım 50-40 sene, 60 sene sonra dersin özürü filan dilendi ama de senin iktidar döneminde yaşanan bir Uludere cinayeti var. Kendi toprakların üzerinde 40'a yakın vatandaşını parçaladın, öldürdün. Herhalde önümüzdeki günlerde bu yumuşama içerisinde bu konularda da adımlar atılır diye düşünüyorum. Evet, önemli bu da tabii. Bu arada şeyde de Namık Durukan'ın ilginç bir röportajı vardı Milliyet'te, gördünüz mü? Uludere'de hayatın tamamen eskisi gibi kaçakçılık üzerinden gittiği ölüm yolculuğunun adım adım saat dakika be dakika izlemiş, fotoğraflamış Namık Durukan Milliyet'te. Uludere'de Roboski için hayat aynı diyor. Bombardımandan kalan katır kemiklerinin arasından geçip 50-100 lira için mazot, un, sigara taşıyorlar. Oranın adı yalnız artık ölüm yolu oldu diyor. Hiçbir şey değişmemiş yani. Evet. Bir de böyle yani, çarpıcı bir gerçek. Bu tarafıyla biz bir anda yani böyle işte mesela bu tam, herkes barış ve kanın durması üzerine hemfikir. Ama bu geriye ne oldu? Ha, buradan bu yana Silvan olayı, 2 senelik bir geriye giriş yaşandı. Bu kadar da yüksek bir bedel oldu. Tamam, nedir? Yani gerçekten bu iş siyasal bir hüviyet kazandı. Yani sonuçta 2010-11 askeri şartlar kararları sonrasında Türkiye'de önemli ölçüde askerin bu mevzularda belirleyici, politika belirleyici hususu azalmış durumda. Tamamen bittiğini söylemek mümkün değil. Ama kamuoyuna mal olmuş durumda. Bunu da daha doğrusu siyasetin içerisinde çözüm aradığı bir halde, her ne kadar devlet bu işte uğraşıyor, siyaset uğraşmıyor demesine karşın başbakanın anlayamadığımız Ondan sonra olmasına rağmen bu meselede gelinen nokta önemli. Ama son derece dikkatli gelişmek istiyor. Aslında işin bölgesel ve dış gelişmeler üzerinden bu barış sürecine katkısı da önemli bir nokta. Sanıyorum onu vaktimiz yetmeyecek başka programlarda. Evet. Yani orada da özellikle Suriye'deki gelişmeler aynı zamanda bu bölgede oluşan Şii-Sünni dengesine, Sünni dengesine bakmak, özellikle Kuzey Iraklı Kürtlerin, Türkiye'li Kürtlerin, Suriyeli Kürtlerin, İranlı Kürtlerin, yani bölgedeki 25-30 milyona ulaştığı söylenen Kürt nüfusunun içerisindeki Sünni ağırlığı ve bölgedeki Sünni-Şii dengesi içerisinde bugünkü atakları değerlendirirken, bugünkü barış görüşmelerini, savaşın bitirmesini, silahların susmasını, bölgedeki gelişmelere bakmak ve Kürt, Türkiye Kürtlerinin ve genel olarak bölgedeki Kürtlerin Şii kuşatması altında bulunan özellikle Kuzey Irak devletinin, federal sürecin bu konudaki katkısını görmezden gelemeyiz. Aynı zamanda Suriyeli Kürtlerin meselesi. Yani açıkçası bu Orta Doğu'daki yeni durumda Şii-Sünni mezhepsel gerilim Türkiye'nin Kürt meselesi, aynı zamanda Arap-Acem gerilimleri Kürt meselesinin bölgedeki sürecini de etkiliyor. Bunu da ayrı bir konuşma başlığı yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, ama umutlu bir yeni yıl başlangıcı yani, olduğunu da söyleyerek belki bitirebiliriz. Ben kendi adıma ben kapının kapandığını hiçbir zaman düşünmemiştim. Evet. Ama tabii ki geriye şeyler oldu ve çok büyük bir maliyeti oldu. Halen de devam ediyor yani. Evet, evet. Beni en çok çarpıcı bulduğum şeylerden biri de bu demin sözünü ettiğim Uludere'de Ölüm Yolculuğu diye Milliyet Gazetesi'nin dünkü manşetten tam sayfa verdiği haberde bir çocukla Encü ailesinden bir çocukla konuşuyorlar. O çok dokunaklı geliyor. 14 yaşındaki Serkan Encü'ye büyüyünce ne olmak istersin sorusuna geleceğim belirsiz cevabını vermiş. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.